सहारे सारे तारे चमके चमके रहते हैं तू जो कभी चाहे कौन सिखाए दिल की कैसे सुनते हैं कभी जो मंजिल ना सां रंजिश को भी दरमियां खत है जो तुझको लिखे शायद मिल ना सके खैर तू अब जो मिले सुन ले ये सदा कैसी दिल लगी रोते हो तुम जो हम घबराए थम क्यों जाती धड़कने हंसता रहे हर पल दर्द न पाए छीनूं तेरी उलझने सोचूं जो खुद को बिन तेरे कैसे चलेंगे सिलसिले तुमसे ही करता शुरू तुम पर ही सब खत्म दिल जो करे कभी तो मिलना फिर वहां कैसी दिल लगी है तू कैसी बेबसी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू।